Seguimos na Radio Municipal do Porriño, saúdos dunha servidora Tania Alonso. É momento agora da nosa entrevista do día, é momento de falar de deporte, porque queremos falar do Club Balonmán Porriño, porque o equipo senior masculino do club, despois dunha estupenda temporada na que chegou a fase de ascenso a División de Prata, vese obrigado a renunciar a súa praza, en Primeira Nacional, por motivos económicos. Por iso falamos hoxe co presidente do Club Balonmán Porriño, Fernando Godoy, a quen temos o teléfono. Bo día, Fernando. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que sería una decisión do más difícil, ¿no? Sí, la verdad que nos costó mucho tomar esta decisión, pero por lo ben do club, por la su viabilidad, consideramos que o mellor era, pues, este año renunciar a xogar en Primeira Nacional, intentar abaratar o presupuesto, ¿no?, que tenemos, porque pensamos que como este ano, que os recortes nas administracións e tamén nas aportacións privadas que van a seguir baixando e os gastos siguen incrementando, entón os números non salen, ¿no? Deste xeito, o Balonmán Porriño pasaría a contar solamente cun equipo senior masculino, ¿verdade? Sí, o que intentamos, o que vamos a facer, en vez de ter os dous equipos que tiñamos en categoría senior, pois quedarnos con un, potenciar, si cabe, un pouco máis a canteira, facer máis labor de canteira, que xa se está facendo, pero tamén con este motivo, pois tamén seguir apostando por esa línea, quedarnos con un solo equipo, que xogue solo en Galicia, non xogar a nivel nacional. Xogará agora o equipo en Primeira Autonómica. Con que equipo se fará esa permuta? Dice que co Pontevedra, co Balonmán Pontevedra. Bueno, estamos un pouco baraxando varias opcións, ese é unha delas, pero que está perdendo un pouco de forza. Temos algún equipo interesado na praza que incluso estaría disposto a dar, bueno, algo, a quitarnos algo económico, entón, bueno, pues estamos baraxando aí varias opcións. A pesar de esos problemas económicos, afortunadamente o Concello de Porriño sí que vende renovar un acordo económico con Bosco, non si? Sí, bueno, en ese sentido, no sé, este ano xa, bueno, como ven, sendo costumbre no pueblo noso, o Concello é o gran noso valedor. Si eles este ano tamén seguiron apostando polo Balonmán, siguen ahora, tuvemos, firmáronos un convenio tamén con axuda para o tema da Campeonato de España Juvenil que xogamos. Un pouco están tamén botándonos unha man con algunha empresa privada para que tamén poida, nese sentido, o club conseguir algo económicamente positivo. Entón, sí que no Concello temos que seguir dando as gracias, porque institucionalmente é a única institución que sigue apostando por nós e sigue cumplindo cos promesas que nos fixo. Outra decisión que tivestes que tomar por motivos económicos é non renovar a porteira ucraína no Balonmán Porriño femenino, Marcia Makarenko. Sí, un pouco estamos intentando, pois, facer unha reestructuración económica, porque estamos mirando que os gastos que conleva, pois, xogar na división de menina, pois, en Primeira Nacional masculina, ca base que temos, todos os equipos que veñen de baixo, nos está supoñendo moito diñeiro. Non somos capaces de xuntar tanto diñeiro pa esos todos gastos. Un motivo este ano, por ese o motivo que non xogamos en Primeira Nacional. En tema de o femenino, pois sí, o máis probable, non está todo decidido, pero sí, con un 90% de posibilidades, que non poidamos renovar a Maxa, é solo por temas económicos. O máis probable é que non poidamos contar con el apoano, porque tamén no femenino, na sección femenina, tamén tendremos que tomar alguna medida económica. Bueno, xa le va reiterado en varias ocasións, sempre se fala disto, non? Pero no Balonmán Porriño conta máis que nunca agora a promoción do equipo base da canteira, non? Sí, eu creo que é o que está apostando o Balonmán Porriño e o que xa estamos facendo no equipo femenino en División de Honra. O 80% é xente que saliu da nosa canteira. No masculino estamos tamén intentando facer o mismo. Este ano nas juvenis femenino quedamos cuartas de España no campeonato. Eu creo que é unha labor que xa vimos desde fai anos potenciando e hai que seguir tirando dese fío. E ademais de tirar deste fío tamén para evitar ter máis problemas económicos, algunha outra iniciativa neste ámbito plano económico para intentar tirar mellor para diante? Nos estamos intentando por varias vías, pero que sí que estamos claro que hoxe en día si a nivel xeral está todo bastante complicado para o tema deportivo, como podrás comprender, é moito máis difícil. As institucións pois están recortando por todos os lados, empresas cada vez, por desgracia, hai menos, e despois hai menos que poidan colaborar. O particular tamén, o socio da PE, pois a veces tamén vamos aforrando de todos os lados, pero bueno, nos estamos intentando explicar o noso proxecto, permitir a labor que estamos facendo, explicarlle a xente o número de fichas que movemos, o número de xente, e intentando que todo mundo poida subirse ao carro, pois facendo desde algún festival, pois facendo desde algún venta de todo tipo de cousas que poidamos, é o que estamos intentando facer. E xa falando do ámbito puramente deportivo, podenos adiantar algo da vindeira temporada? A verdade é que non hai moitas novedades con respecto a fai un mes, ni fai 20 días. Estamos intentando, pois bueno, falar con xogadores e xogadoras, intentando cerrar o plantel do equipo feminino. Creo que vai polo bo camiño, queremos que siga todo o mundo, excepto un pouco que falábamos de Maxa, ¿no? Que non vai a poder ser, non porque non queiramos todos, sino polo tema económico. Queremos manter o bloque do ano pasado, creo que o vamos a conseguir. Nese sentido, non tocar moito máis. No tema masculino, pois bueno, como cambio un pouco drástico, foi así unha decisión un pouco, bueno, que tomamos fai 20 días ou así, pois tamén, oi, estáse falando ca xente e creemos que vai a ir un pouquiño máis lento, ¿no? Esta semana, no tema femenino, esperamos pois cerrar prácticamente 80% do plantel. Como sabedes, vai a seguir a Abel, evidentemente, contar un pouco con toda a xente que estuvo este ano no primeiro equipo, que creemos que fixeron un papel moi digno, ¿no? Pois estaremos atentos a todas esas iniciativas e novidades que haxa no Club Balonmán Porriño. Graciñas, Fernando Godoy, por acompañarnos un día máis na Radio Municipal do Porriño. Gracias a vos. Un saúdo, ata a próxima. Chao, gracias.